wyciągu z kozu kalegarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucie niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 14 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Na Zamku Królewskim w Warszawie PKW wręczy we wtorek prezydentowi Andrzejowi Dudzie uchwałę o wyniku wyborów. Brakuje krwi. Stacje krwiodawstwa apelują o pomoc. Narodowe Święto Francji w cieniu koronawirusa. Zamiast defilady będzie ceremonia wojskowa pod przewodnictwem prezydenta. Dokładnie za tydzień Państwowa Komisja Wyborcza przekaże Andrzejowi Dudzie uchwałę o wyniku wyborów prezydenckich, w których zwyciężył. 21 lipca, czyli przyszły wtorek, na Zamku Królewskim planujemy wręczyć zaświadczenie, uchwałę o stwierdzeniu wyniku wyborów. Wieczorem PKW oficjalnie ogłosiła wyniki drugiej tury głosowania. Andrzej Duda zdobył 51% głosów, Rafał Trzaskowski prawie 49%. Frekwencja wyniosła 68%. Prezydent odwiedził wieczorem Jasną Górę, wcześniej w Odżywole na Mazowszu. Apelował o jedność i wzajemny szacunek. Padły też przeprosiny. To była bardzo ostra kampania, pewnie momentami za ostra. Jeżeli ktoś się poczuł urażony tym, co powiedziałem lub tym, jak się zachowałem, czy to w czasie kampanii, czy w ciągu ostatnich 5 lat, proszę, żeby wybaczył mi i dał też szansę na to, żeby poprawić się przez następne 5 lat, tak jak mi państwo daliście, wybierając mnie ponownie na ten urząd. Wygranej pogratulował rywalowi Rafał Trzaskowski. Mam nadzieję, że w momencie, kiedy pan prezydent mówił o tym, że ta druga kadencja będzie inna, to że ona rzeczywiście będzie inna, bo to jest olbrzymia szansa dla pana prezydenta, żeby uwolnić się od swojej partii politycznej, żeby nie słuchać przez cały czas tylko jednej osoby, żeby wsłuchać się w głos obywateli. Kandydat Koalicji Obywatelskiej podziękował też osobom, które na niego zagłosowały. Jak powiedział, trzeba zadbać o to, by energia, która została wytworzona przez ostatnie miesiące, nie została zmarnowana. Rafał Trzaskowski wygrał wybory wśród Polaków głosujących na Wyspach. W Zjednoczonym Królestwie padł rekord frekwencji. Rafał Trzaskowski uzyskał niemal 78% głosów. Poparło go ponad 112 tysięcy naszych rodaków na Wyspach. Prezydent Andrzej Duda dostał 22% głosów. To poparcie ponad 32 tysięcy wyborców. Głosowanie było tylko korespondencyjne. Dyplomaci tłumaczyli to sytuacją epidemiczną. Pakiety spływały do 11 komisji w Londynie, w Belfaście, w Edynburgu i w Manchesterze. Tak jak poprzednio, do końca czekaliśmy na to ostatnie miasto. Powód pracy jest po prostu więcej. Znacznie więcej jak komisje kraju, które co najwyżej miały kilka tysięcy wyborców. Tłumaczy Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Brakuje krwi w wielu miejscach kraju. Sezon wakacyjny zawsze dla centrów krwiodawstwa był trudny, ale tak źle jak w tym roku nie było od dawna. W dużej mierze to wina koronawirusa. Po kilkutygodniowej przerwie szpitale wznowiły wiele planowanych, ale nie pilnych zabiegów. W Krakowie w ostatnich tygodniach z powodu braku krwi wiele placówek musiało odwołać niektóre zabiegi. Tłumaczy Łukasz Goliński z Krakowskiego Centrum Krwiodawstwa. Bo nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć każdej potrzeby, jaką szpital nam zgłosi. Centrum Krwiodawstwa zapewnia, że krwi do celów ratunkowych nie zabraknie i jednocześnie zapewnia, że jej oddawanie jest bezpieczne, bo wdrożone zostały specjalne procedury pandemiczne. Dodatkowa jest tak zwana preselekcja. Panie mierzą temperaturę, zadają pytania związane z tą procedurą. W Małopolsce specjalne autobusy Centrum Krwiodawstwa w wakacje odwiedzają popularne miejscowości turystyczne, między innymi Zakopane i Kraków. Paweł Pawlica, Polskie Radio. A w związku z pandemią ograniczoną formę będą miały uroczystości Święta Narodowego Francji. Nie będzie jak co roku imponującej defilady na polach elizejskich, po bruku których chrzęściły gąsienice samochodów opancerzonych. Słychać było stukot kopyt koni Gwardii Republikańskiej i podkutych butów odzianych fartuchy saperów Legii Cudzoziemskiej. Tym razem uroczystość będzie miała skromniejszy charakter, ograniczony do 8,5 hektara największego placu Paryża, Placu Zgody, po którym przemaszuruje, okrążając egipską iglicę i weneckie fontanny, 2000 przedstawicieli różnych formacji broni i strażaków. Wszyscy pieszo. Nie będzie jednostek zmechanizowanych. Odbędzie się natomiast parada powietrzna sił lotniczych. 72 maszyny, samoloty różnego typu i śmigłowce bojowe przelecą nad głowami gości zebranych na trybunie po stronie Luwru i prezydenckiej od strony Champs-Élysées. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łaniewski. W W świecie futbolu tematem numer jeden jest widoczny okiem nieuzbrojonym wyraźnie korupcyjny werdykt Trybunału Arbitrażowego do spraw sportu. Przypomnijmy, tęgie głowy w Lozannie anulowały dwuletni zakaz gry w europejskich pucharach dla Manchester City, zawiadywanego przez arabskich szejków, latami łamiących zasady finansowego fair play. Cały pomysł uzdrowienia patologii, w której najbogatsi dosypują bez przerwy świeżego grosza do swoich inwestycji, niszcząc przy okazji konkurencję, na dobrą sprawę właśnie diabli wzięli. Nie przy zielonym stoliku, a po zielonej murawie biegali w La Liga, Premier League i Serie A. W Hiszpanii lider tabeli Real wygrał w Andaluzji z Granadą 2-1. Villarreal przegrał 1-2 z Realem Sociedad, zaś Deportivo Alaves z siedzibą w baskijskim mieście Vitoria Gasteiz, założonym jeszcze przez Wizygotów i znanym z dwóch niezwykłych katedr oraz z tego, że w rankingu najlepszych miejsc do życia w Hiszpanii plasuje się regularnie w pierwszej piątce zestawienia, 0-0 zremisowało z Getafe. We Włoszech i w Anglii po jednym meczu. Inter przegrywał na San Siro do przerwy z Torino 0-1, ale w drugiej połowie w niecały kwadrans sprawy załatwili ludzie o znanych nazwiskach. Do bramki gości trafiali kolejno Ashley Young, Diego Godin oraz przymierzany do Barcelony Lautaro Martinez i skończyło się na 3-1 dla Nera Zurich. Na Wyspach święci rzutem na taśmę, a będąc precyzyjnym golem w 6 minucie doliczonego czasu gry, wydarli remis po 2 Manchesterowi na Old Trafford. W Southampton całe spotkanie rozegrał Jan Bednarek. Na całe spotkanie i to z poważnym dorobkiem punktowym. Bartosza Kurka liczą właściciele Wolf Dogs Nagoya. To właśnie tu, na wyspie Honsiu w Japonii, siatkarską karierę postanowił kontynuować najlepszy atakujący ostatnich mistrzostw świata. Kończymy tenisem i rekordowo szybkim gemem wygranym przez Niemca Jana Lenarda Struffa. Opędzlował, mówiąc kolokwialnie, Hiszpana Roberto Bautista Aguta w 41 sekund i to będąc nie do końca rozgrzanym. To był gem rozpoczynający spotkanie. 3 asy, 1 volley i było, jak mówią kibice na Śląsku, po ptokach. Cały mecz był jednak bardzo zacięty. Struff wygrał go dopiero po super tiebreaku, a to wszystko podczas pokazowego turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. Znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek zachmurzenie umiarkowane, okresami na północnym zachodzie i południowym wschodzie wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu. 16 stopni w Zakopanem, 20 w Białymstoku, Rzeszowie i Suwałkach, 21 w Przemyślu, Kielcach, Lublinie i Gdańsku, 22 w Krakowie, Katowicach, Jeleniej Górze, Warszawie i Olsztynie, 23 w Łodzi, 24 w Opolu, Wrocławiu, Zielonej Górze, w Gorzowie, w Poznaniu i w Koszalinie, a najcieplej w Szczecinie, Bydgoszczy i Toruniu, 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 8A. Czarny, super pojemna bateria. Teraz za jedyne 490 zł. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Wszyscy czuliśmy ten narastający wraz z rozwojem pandemii strach. Katarzyna Hajdasz, główna księgowa firmy Bielenda. Przecież nikt nie wiedział, jakie będą konsekwencje. Czy będą zwolnienia, czy nie stanie produkcja. Gdy 2 dni po złożeniu wniosku otrzymaliśmy pieniądze z rządowej tarczy finansowej PFR, wiedzieliśmy, że będziemy działać dalej. To była inwestycja w naszą przyszłość. Rządowy program Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Solidarni zwyciężymy. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dam im jeszcze noc, by mieli się. nakręcany żołnierzyk jak gryzoń na karuzeli. Szary świt, pełne zegary wskazówek złych, jak nakręcany żołnierzyk jak gryzoń na karuzeli. Wtedy głos powiedział: dam im jeszcze noc, by mieli się gdzie schować, tam gdzie mój nie sięga wzrok. Kiedy przyjdzie rano, to będzie inny kraj. Dam im noc, dam im plac do zabaw. Dlatego noc, nie idź spać, tylko nocą, nocą tak. Dlatego nocą, nie idź spać, tylko nocą, nocą, ze mną tak. Szary świt w pętli zegary codziennie dziś, jak nakręcany żołnierzyk, jak gryzoń na karuzeli. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie ministrze, komu prezydent Andrzej Duda zawdzięcza swoje wyborcze zwycięstwo? Wyborcom, tym, którzy głosowali na pana prezydenta Andrzeja Dudę. To jest 10,5 miliona prawie wyborców. To jest spektakularny sukces, dlatego że od 30 lat, od wyborów z roku 1990 roku i od zwycięstwa Lecha Wałęsy nad Stanem Tymińskim, gdzie wtedy cała polska klasa polityczna namawiała do głosowania na Lecha Wałęsę, nie mieliśmy takiej liczby wyborców, którzy poparli prezydenta Rzeczypospolitej. Nigdy nie mieliśmy takiej liczby wyborców, która poparła prezydenta starającego się o reelekcję. To jest ogromne zwycięstwo pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ale też mamy ogromną liczbę wyborców, która poparła konkurenta. Trzeba też o tym pamiętać. Sukces polskiej demokracji. I tak jak pani redaktor mówi, trzeba podziękować przeszło 20 milionom Polaków, którzy poszli do tych wyborów, wzięli w nich udział. I to jest dzisiaj wskazanie tego, jak ogromnie mocny jest mandat, jeżeli chodzi o wybór pana prezydenta. A z drugiej strony, jak dobrze ma się polska demokracja, bo 70% frekwencja, za którą pan prezydent Andrzej Duda, prawie 70%, to jest wskazanie tego, że kondycja naszej demokracji jest bardzo, bardzo dobra. Ja pytałam o to, komu zawdzięcza zwycięstwo, bo Joachim Brudziński napisał na Twitterze: prawda jest taka, że zwycięstwo to prezydent zawdzięcza, tak samo jak 5 lat temu, Jarosławowi Kaczyńskiemu. Koniec, kropka. Ja myślę, że jednym z elementów bardzo istotnych, poza oczywiście tym, że pan prezydent całą swoją prezydenturą pokazał, że dotrzymuje słowa, że jest wiarygodny. Poza tym, że całą prezydenturą pokazywał, że jest wrażliwy na sprawy społeczne, był w każdym polskim powiecie, było to, że Polacy bardzo pozytywnie oceniają też współpracę pana prezydenta ze Zjednoczoną Prawicą, z większością parlamentarną, z rządem. Wiele rzeczy, które udało się w Polsce zrobić pozytywnego, to był efekt współpracy pana prezydenta z większością parlamentarną. I w tym zakresie trzeba uznać trafność tej uwagi, że to był element współdecydujący, jeżeli chodzi o zwycięstwo wyborcze, a liderem Zjednoczonej Prawicy jest Jarosław Kaczyński. Panie ministrze, czy jest ponowne zaproszenie do Pałacu dla państwa Trzaskowskich? Czy jakiś nowy sygnał z tamtej strony jest? Ja nie mam takiej wiedzy, żeby był jakiś nowy sygnał ze strony pana Rafała Trzaskowskiego. Jeżeli taki sygnał się pojawi... No dobrze, a czy było nowe zaproszenie? No bo już jest po wyborach, już jest oficjalne ogłoszenie. Czy to było zbyt późno wczoraj, żeby wystosować takie zaproszenie, żeby się nawet może umówić na spotkanie? Prezydent mówił o tym, że to zaproszenie jest otwarte, że ono jest aktualne. Mówił o tym na konferencji prasowej jeszcze w niedzielę. kiedy przybył do Pałacu Prezydenckiego, powiedział, że jest mu przykro, że do tego spotkania nie doszło bezpośrednio w niedzielę, ale oczywiście, że to zaproszenie jest aktualne. No, my dzisiaj nie powinniśmy w żaden sposób dzielić Polaków i ten gest pana prezydenta, ale bardzo symboliczny i właściwy też jego postępowaniu. Zaproszenie pana Rafała Trzaskowskiego, no to jest element też tego, żebyśmy sobie mogli powiedzieć tak, w demokracji władza zwierzchnia należy do narodu, należy do wyborców. Wyborcy decydują. Kończą się wybory, jesteśmy jedną wspólnotą. Nie ma dwóch grup Polaków. Pan mówi symboliczne, przepraszam panie ministrze, że panu przerywam, ale słyszałam opinię, że zaproszenie to dla Rafała Trzaskowskiego było niegrzeczne, ultimatywne, nieuzgodnione co do pory, że prezydent chciał jeszcze przed ogłoszeniem wyników pokazać, kto jest i kto będzie gospodarzem pałacu. Prezydent bardzo wyraźnie podkreślał, no już niezależnie od tego, że w sondażach wygrywał i badania Exit Poll pokazywały jego zwycięstwo i mieliśmy to przekonanie, że może być niedoszacowanie, bo w kolejnych kilku wyborach tak było i w sondażach też tak było. No tak, ale mogło też być odwrotnie. Natomiast tutaj pan prezydent bardzo wyraźnie podkreślał właśnie ten element, niezależnie od tego, kto zwyciężył, pan prezydent był, jest do 6 sierpnia urzędującym prezydentem pierwszej kadencji. Od 6 sierpnia będzie kolejna kadencja prezydenta, więc urzędujący prezydent Rzeczypospolitej, zapraszający swojego konkurenta w wyborach, to jest wymiar symboliczny. My nie powinniśmy dzielić dzisiaj Polaków w kategoriach wskazywania, kto jest bardziej otwarty, kto jest bardziej tolerancyjny, kto jest bardziej prospołeczny. Wszyscy jesteśmy otwarci, wszyscy jesteśmy tolerancyjni, wszyscy jesteśmy prospołeczni. No myślę, że są osoby, które się nie zgodzą z pana punktem widzenia, że wszyscy są tak samo otwarci i tolerancyjni. Mam prawo do swojego zdania. Mówię tu o elektoratach. Nie mówię o politykach. Mówię o elektoratach. Mówię o ludziach, którzy brali udział w głosowaniu, bo politycy tutaj powinni raczej dawać dobry przykład. Elektoraty też. Elektoraty, różni ludzie są. Różni są ludzie. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że nie możemy dzielić, biorąc pod uwagę jedynie kryterium tego, czy ktoś oddał głos na Andrzeja Dudę. Tych była zdecydowana większość i tych było najwięcej od 30 lat i jesteśmy z tego dumni, bo to jest pozytywna ocena tej prezydentury i bardzo dobrze, bo dobrze się stało dla dobra Rzeczypospolitej, że będziemy mieli realizację tego programu. Mamy realizację tego programu, który od 5 lat zmieniał Polskę in plus. Obroniliśmy Polskę plus i będziemy realizować kolejne elementy zapowiedzi pana prezydenta, chociażby bon turystyczny, o którym była mowa, czyli takie zmiany, które prowadzą do tego, że te owoce wzrostu gospodarczego są odczuwalne też w portfelach Polaków, że dochód rozporządzalny polskiej rodziny rośnie. Panie ministrze, stawiamy... myślę, że ten bon turystyczny to byłby niezależnie od tego, kto by został prezydentem, bo to już jest na etapie sejmowym. Ale panie redaktor, mówię o tym, że Polacy się opowiedzieli za konkretnym programem i opowiadając się za konkretnym programem, opowiedzieli się też za poparciem kontynuacji tej prezydentury, która wiele dobrego w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat sprawiła. No teraz jesteśmy po wyborach. Panie ministrze, a co z zaproszeniem dla liderów PSL-u, Koalicji Polskiej, Konfederacji w ramach planowanej czy też zaproponowanej przez prezydenta Koalicji Polskich Spraw? Krzysztof Bosak wyrażał zdziwienie, że było zaproszenie dla Rafała Trzaskowskiego do pałacu, a ciągle tego zaproszenia dla nich nie ma. Pani redaktor, no była bardzo wyraźna wypowiedź i zapowiedź ze strony pana prezydenta, który wskazywał, że wokół takich najważniejszych... Tak, ale już jest po wyborach. Jest po wyborach i zaproszenie cały czas jest aktualne. Oczywiście, jeżeli chodzi o koalicję, większość... Nie, ale powinna być jakaś godzina, dzień, no nie może być tak, że każdy może wejść w dowolnym momencie. Pytam, czy jest takie spotkanie organizowane? Pani redaktor, no ja rozumiem, że jest potrzeba medialna, żeby dynamikę niezwykłą tutaj wszystkiemu nadawać. Nie, potrzebny jest konkret, panie ministrze. Wczoraj o godzinie 19.30 czy 45 Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki wyborów. Pan prezydent zdążył już odbyć wizytę krajową, żeby pokazać, że tak jak to jest i była, to będzie to prezydentura bliska ludzkich spraw. Podziękował bezpośrednio mieszkańcom w powiecie przysuskim, dziękując za wysoką też frekwencję i realizuje swoje dalej obowiązki. I oczywiście ta deklaracja, która padła, też jest aktualna i w tym zakresie też będą działania podejmowane. I można się spodziewać, że to będzie w najbliższych dniach takie spotkanie? Można się spodziewać tego, że kierunkiem, który jest proponowany przez pana prezydenta, jest współpraca, jeżeli chodzi o kwestie najważniejsze dotyczące naszych wspólnych interesów i ze wskazaniem także na odwołanie się tutaj. To nie jest konkretna odpowiedź, panie ministrze. No, Jeżeli będzie konkretne spotkanie i będą konkretne informacje po tym spotkaniu, to będziemy precyzyjnie podawać komunikat. Dobrze, czy ta inicjatywa jest związana także z układaniem na nowo Kancelarii Prezydenta? To są już wyłącznie kompetencje pana prezydenta. To na pewno żaden z ministrów prezydenckich się nie będzie wypowiadał co do rozstrzygnięć pana prezydenta w tym zakresie, bo to są bezpośrednio decyzje pana prezydenta. Tak, ale przed wyborami pojawiły się takie enuncjacje, że część ministrów chce się z kancelarii, mówiąc kolokwialnie, ewakuować w kierunku posad lepiej płatnych. Pani redaktor, to jest ogromny zaszczyt pracować dla prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza dla takiego prezydenta, który w tak zdecydowany sposób wygrywa wybory. Natomiast wszelkie decyzje personalne dotyczące składu kancelarii, dotyczące... Ale nikt tam siłą ludzi nie trzyma, więc jak ktoś by nie chciał pracować, to by dotyczące rezygnował. Bezpośrednich ustaleń, to są po pierwsze decyzje pana prezydenta i oczywiście rozmowy ze współpracownikami pana prezydenta, ale to myślę, że ten przywilej przedstawienia informacji co do składu osobowego kontynuacji ewentualnych zmian, to są bezpośrednio wypowiedzi pana prezydenta Andrzeja Dudy. Dzisiaj powinniśmy się cieszyć pan z tego. Pan zostaje w kancelarii. Powinniśmy się cieszyć z tego. To jest oczywiście moja rozmowa z panem prezydentem Andrzejem Dudą i jak będą tutaj ustalenia bezpośrednie. Jaka jest pana wola? Czy chce pan nadal pracować z prezydentem? Moja wola jest oczywiście taka, żeby wspierać pana prezydenta w takich obszarach, które obaj uzgodnimy. Aha, no to rzeczywiście kolejna konkretna odpowiedź. To może powie pan konkretnie, jak prezydent chce posklejać Polskę, już pomijając tę inicjatywę Koalicji Polskich Spraw, bo myślę, że to nie tylko o to chodzi. To jest tak, że wczorajsze także wystąpienie pana prezydenta było tutaj bardzo wyraźne, ale także i pierwsze wypowiedzi od momentu, kiedy pojawiły się, czy po zakończeniu wyborów, kiedy pojawiły się te sondażowe wyniki wyborcze. Pan prezydent bardzo wyraźnie mówi o wzajemnym szacunku, nie tylko zresztą pan prezydent, bo mówiła o tym też pierwsza dama i przed wyborami w Rzeszowie i po wyborach już bezpośrednio też w Półtusku. I prezydent bardzo wyraźnie to podkreśla. Nie możemy się dzielić na określone grupy w taki sposób, który będzie prowadził do tego, że będziemy odmawiać czy to godności, czy szacunku innym. Nie może ten spór polityczny jest normalną rzeczą w demokracji. Panie, iść tak głęboko. Ale to jest tak zwane pobożne życzenie, ale co zrobić w tym kierunku, prezydent żeby... pokazuje konkretne działania, no bo właśnie. To nie jest nie tylko pobożne życzenie, ale działania. Chociażby kwestia zaproszenia Rafała Trzaskowskiego i też języka, bo prezydent bardzo wyraźnie o tym mówił, apelując, zresztą no to jest konsekwentnie robione przez całą prezydenturę, żeby ten język sporu politycznego w Polsce nie był taki, że prowadzi do tak głęboko i idących podziałów, które idą przez polskie rodziny, idą przez mieszkańców poszczególnych miejscowości, idą przez poszczególne środowiska. To nie służy dobru Rzeczypospolitej. My powinniśmy dzisiaj wygaszać emocje wyborcze. Przede wszystkim ci, którzy przegrali, muszą też zaakceptować to, że przegrali wybory. Ale jak wygaszać? No, wygaszać także w języku i wygaszać przez konkretne działania, konkretne inicjatywy. No, łączy nas Polska, łączy nas, mam nadzieję, to przekonanie. To ja pytam o te konkretne inicjatywy. No to się dzieje. W sensie politycznym, w sensie języka. No to znowu, panie redaktor, rozmawiamy dzień po ogłoszeniu wyników wyborów, tak? Nie minęła doba od tego, dobrze, kiedy pan prezydent... Czy będą takie inicjatywy, które będą może czymś podobnym do inicjatywy Koalicji Polskich Spraw, ale może w mniejszym zakresie? Czy będą jakieś spotkania, może spotkania w ramach jakichś prezydenckich gremiów, podobnych do Rady Bezpieczeństwa Narodowego, chociaż ona ma inne zadania? Koalicja Polskich Spraw jest tutaj bardzo dobrym przykładem, bo to jest tego rodzaju oferta polityczna i słusznie pani redaktor ją w ten sposób dekoduje. Taka, która polega na tym, żeby przy rzeczach, które nas łączą, szukać szerszej koalicji, szerszego porozumienia. Zaproszenie pana prezydenta, jeżeli chodzi o współpracę z samorządem, też na tym polega. I oczywiście, że przy wszystkich inicjatywach prezydenta ten wymiar wspólnotowy będziemy mieli na uwadze, a przed nami chociażby też uroczystości, które nas wszystkich łączą. Jesteśmy też w przededniu, jeżeli chodzi o uroczystości setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Mam nadzieję, że te uroczystości także będą takim elementem bardzo wyraźnym, wspólnotowym, bo chyba wszyscy w Rzeczypospolitej, czy wszyscy na pewno jesteśmy dumni z tego, co jest naszą historią. I pan prezydent bardzo wyraźnie i w języku, i w działaniach, i w inicjatywach politycznych, i w inicjatywach także legislacyjnych, ale także w zakresie chociażby polityki historycznej, w zakresie swojego sposobu sprawowania urzędu, będzie dążył do tego, żeby, tak jak pani redaktor powiedziała, Polskę posklejać. Zależy to też od polityków opozycji. Zależy to też od polityków opozycji i tutaj mój bardzo wyraźny apel. No, w demokracji trzeba szanować wynik wyborczy i niepotrzebny nam jest dzisiaj jad czy zły język. Wygaśmy te emocje, idźmy do przodu. Króciutko na koniec. Duże poruszenie wywołało wystąpienie córki prezydenta w Półtusku, która mówiła: niezależnie od tego, w co wierzymy, jaki mamy kolor skóry, jakie mamy poglądy i kogo kochamy, wszyscy jesteśmy równi, wszyscy zasługujemy na szacunek. Nikt nie zasługuje, by być obiektem nienawiści. Niektórzy to odebrali, że to było w kontrze do prezydenta. Było to powiedziane do wszystkich Polaków, było to powiedziane do wszystkich wyborców i było to bardzo mądrze powiedziane przez bardzo wrażliwą osobę, ale to jest wszystko prawda i to się w pełni wpisuje. Pani Kinga była głosem swojego taty? Była także głosem pana prezydenta Andrzeja Dudy, natomiast mówiła to do nas wszystkich. Mówiła to do słuchaczy Polskiego Radia, mówiła to do wyborców, mówiła do wszystkich, którzy w kampanii przekroczyli pewne ramy w ramach retoryki kampanii. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Paweł Mucha, zastępca szefa kancelarii prezydenta, który nie chce powiedzieć, czy nadal będzie pełnił tę swoją funkcję. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo serdecznie. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesilate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować. Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 8.30, zapraszamy na skrót wiadomości. Filip Jarek. Trwają starania, by prezydent Andrzej Duda odwiedził Włochy i Watykan, poinformował w Polskim Radiu szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Byłaby to pierwsza wizyta zagraniczna po uzyskaniu reelekcji. Byłby to symbol rzeczywiście Włochy, które miały takie trudną sytuację pandemiczną, jakoś się były w stanie ją pokonać i że świat wraca na normalne tory. Pytany o termin wizyty Krzysztof Szczerski mówił, że w grę wchodzi wczesna jesień. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzy dziś uchwałę Senatu w sprawie ustawy o polskim bonie turystycznym. Senat przegłosował kilka poprawek. Senatorowie proponują m.in. objęcie bonem turystycznym w wysokości 500 zł nie tylko dzieci, ale także emerytów i rencistów. Proponują też objęcie bonem dzieci rodziców, którzy pracują za granicą i nie są objęci programem 500+. czołowi wirusolodzy w Belgii alarmują, że kraj jest nieprzygotowany na drugą falę pandemii. Trójka ekspertów mówiła o tym podczas wysłuchania we flamandzkim parlamencie w Belgii po spadku liczby zakażeń. Teraz od kilku dni ich liczba rośnie. Ekspert Mark Van Ranst mówił m.in., że w kraju jest zbyt dużo poziomów, na których zapadają decyzje, zbyt dużo komisji, brakuje też jedności dowodzenia. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Jeszcze dziś będą przyjmowane zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, poinformowało Ministerstwo Finansów. Jednym z powodów wydłużenia terminu jest czasowy brak dostępu do strony internetowej rejestru. Pierwotnie termin zgłoszenia przez osoby sprawujące bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką danych do CRBR miał minąć w poniedziałek. Zgłoszenie danych jest bezpłatne i odbywa się przez strony crbr.podatki.gov.pl. Zgodnie z informacją ministerstwa, obowiązek dotyczy osób fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad spółką i które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed wejściem w życie przepisów o CRBR, to jest przed 13 października 2019 roku. W ciągu 3 miesięcy wyraźnie pogorszyły się prognozy analityków ankietowanych przez Narodowy Bank Polski. Najnowsza zakłada spadek PKB Polski w tym roku o 3,6%. Poprzedni raport mówił o spadku, ale o zaledwie 2,6%. Na odbicie rzędu 3,7% możemy liczyć w 2021 roku i dalszy wzrost o 3,1% w kolejnym. W raporcie czytamy, że ankietowani eksperci są pewni, że nie uda się w tym roku uniknąć recesji. Najnowsze prognozy potwierdzają też, że mimo kryzysu ceny będą rosły w dość szybkim tempie, blisko górnego limitu przedziału akceptowanego przez NBP. W tym roku inflacja ma być średnio na poziomie 3,3%. W porównaniu z poprzednią prognozą wskaźnik wzrósł o 0,1 punktu procentowego. Podwyżki cen mają nieco odpuścić w kolejnych 2 latach. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4,20 zł, za euro 4,47 zł, dolar amerykański kosztuje 3,95 zł, a funt brytyjski 4,98 zł. Zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami na północnym zachodzie i południowym wschodzie wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 19-20 stopni na wschodzie, 22-23 w centrum, a najcieplej na zachodzie nawet 25. Z kolei chłodniej troszkę będzie w rejonach podgórskich Karpat około 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Codziennie nowa promocja. Tylko we wtorek, 14 lipca, tylko z kuponem Lidl Plus. Orzechy nerkowca Alesto 38% taniej. 7,79 za opakowanie 200 gramów. Oszczędzaj codziennie z aplikacją Lidl Plus. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy do wysłuchania fragmentu naszej płyty tygodnia, porannej płyty tygodnia, to Rufus Wainwright. 2-2 i 7 trójek, proszę telefonować. 2 egzemplarze jak co dzień dla Państwa. No to słuchamy. Will you forever be a damsel in distress? Will you forever be a harbinger of loneliness? Yes, I remember smiles. Yes, I remember worlds behind the square of snow, under the English moon, within the Chelsea sky. Will you forever be wandering the wild, looking for what you see? Your father's face in a waterfall. Yes, I remember smiles. Yes, I remember worlds behind the square of Sloane, under the English moon, within the Chelsea sky. What you wanted.

Dave Matthews Band. Zupełnie zapomniałem, żeby poinformować i pogratulować płyty tygodnia. Pan Janusz z Łodzi otrzymuje jeden egzemplarz, a drugi pan Dominik z Brzeziej Łąki. Gratulujemy. Za chwilę muzyczny rozkład. Ale się zrobiło, tu pytanie nóżką było? Kiwa głową. Ola kiwa głową. Było, było. Słuchamy jeszcze jednego głosu ważnego. Według Krystyny Jandy, kiedy zaczyna się starość, bardzo mi się to podoba, powiedziała, że starość zaczyna się wtedy u kobiety, kiedy stojąc na jednej nodze nie jest w stanie założyć pończochy. Muzyczny rozkład jazdy. To ja może w tej sprawie już nie. Ja też nie. Dobrze, Ola Wódka o dzień muzyce. Dobry, po dłuższej przerwie. Mhm. Czy zdążył pan nadrobić zaległości w sprawie teledysku Rolling Stonesów? Stonesów nie. Nie, ale jestem bardzo w dobrej proszę. Drodze. Bardzo dobrej drodze. To bardzo proszę. A ja przychodzę z nowymi ogłoszeniami koncertowymi i na szczęście nie o odwołanych koncertach. 17 lipca rusza Lato na Fortach, czyli cykl letnich koncertów w Krakowie. W najbliższy piątek w Fortach Kleparz zagra Micromusic, a później do końca sierpnia także m.in. Daria Zawiałów, Grupson, Pijama Porno, Ralf Kamiński, Organek i Lady Punk. W dodatku ogłoszono także 4 wrześniowe koncerty. Zagrają Nosowska, Maria Peszek, Paweł Domagała i Ira. Bilety na wszystkie wydarzenia w ramach krakowskiego Lata na Fortach są już w sprzedaży. Wszystko mam. Zgodę mam na chaos wspólny, na brak planu bardzo spójny. La la la la la. Wszystko mam. Godzę się na życie z tobą, wieczną pracę syzyfową. La la la la la. Wszystko mam. Coś rozczulającego w tym nagraniu. Oj tak. Koncerty pod chmurką czekają na nas także w Katowicach. Tam cała akcja nazwana została Katolato. I w jej ramach usłyszymy m.in. Pijamy Porno, Kwiat Jabłoni, OSTR-a, Nosowską i Jana Rapowanie. Koncertowy cykl rozpocznie 24 lipca Bitamina. Wszystkie koncerty odbędą się na placu festiwalowym przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, które znajduje się nieopodal Spodka. Bilety na katowickie koncerty Kato Lato także są już dostępne. Ukazał się kolejny singiel z nadchodzącej płyty Asafa Vidana. Będzie to siódmy krążek w karierze artysty i singiel i cały album to Anagnorisis. Termin ten oznacza moment objawienia. Materiał na płytę powstawał w odosobnieniu od ludzi, w rytmie slow, a inspiracją była muzyka m.in. Toma Yorka, Davida Bowiego, a nawet Billie Eilish. Asafa Vidan w przyszłym roku odwiedzi Polskę w ramach trasy promującej płytę Anagnorisis. Od 8 do 15 lutego zagra kolejno w Krakowie, w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku. Bilety są już w sprzedaży. Around our bodies, Asafa Vidan, bardzo lubimy. Bardzo, bardzo. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. Ola Budka i muzyczny rozkład jazdy. Za 10 minut będzie 9. We'll be right back. jestem sam i czeka na nas pewnie gdzieś na koniec podróży ten sam. Więc o co tyle złości, tyle bitew, tyle razów, tyle ran. Więc po co tyle złości, tyle bitew, tyle razów, tyle ran. Wilkiem wilk idzie pręd, dzikiem dzikim i złym. Wilkiem wilk idzie pręd, dzikiem dzikim i złym. Jedzie prym i dzikiem, dzikiem i złym. I wilkiem wilk jedzie prym i dzikiem, dzikiem i złym. Dziki i WW, to co z tą starością? Wydaje mi się, że wiek to tylko liczba. Przykładem może być mój tata, który ma 82 lata i odkąd przyszedł na emeryturę w wieku 65 lat, codziennie, nieustannie, systematycznie biega. Bez względu na to, jaka jest pogoda. Może być lato, zima, nieważne co. To tylko od nas zależy. Do usłyszenia mówimy. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Bartek Waślewski, Marcin Łukawski. Dziękujemy. Lying on the floor, so you lay down on it, then you do it some more. You got it.